przyszłym tygodniu spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy, jak ujawnił Petro Poroszenko, do rozmów dojdzie podczas europejsko-azjatyckiego szczytu we Włoszech. Za 6 dni w Mediolanie spotkam się z prezydentem Federacji Rosyjskiej, razem z kanclerz Niemiec, premierem Włoch, premierem Wielkiej Brytanii i innymi przywódcami Unii Europejskiej. Wiem, że nie będą to łatwe rozmowy. Nie muszę się do tego przyzwyczajać, mam ogromne doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych negocjacji dyplomatycznych, ale jestem optymistą, powiedział prezydent Poroszenko. A na wschodzie Ukrainy, wbrew deklaracjom premiera nieuznawanej Donieckiej Republiki Ludowej, Oleksandra Zacharczenki, separatyści nie wstrzymali ognia. Trwają ciężkie walki o lotnisko w Doniecku. Zginęła 17-letnia dziewczyna, a 4 osoby zostały ranne. Drobne obrażenia odniosła też ich krewna, z którą rozmawiał nasz reporter. W ciągu pół godziny 4 moich bliskich zostało rannych. Ojciec, 2 braci i wujek. Wszyscy oni są w ciężkim stanie. Poważny ostrzał mamy tu nieprzerwanie od poprzedniego tygodnia. Jeszcze jeden mój brat leży na Ojomie. W jeszcze cięższym stanie. Nie wiem, czy jeszcze żyje. Niech ktoś, ktokolwiek w Europie zwróci na to uwagę, na to bezprawie, na to ludobójstwo. Niech ktoś nas usłyszy. Przypomnijmy, do wznowienia walk o lotnisko w Doniecku doszło już po podpisaniu zawieszenia broni 5 września w Mińsku. To będzie 10. mecz naszej reprezentacji na Stadionie Narodowym. Wieczorem w Warszawie Polacy zagrają z Niemcami w eliminacjach Euro 2016. Wygrać z Niemcami, pokonać ich pierwszy raz w historii, to zadanie bardzo trudno, ale cuda się zdarzają. O czym przypomni Adam Malecki. Dokładnie 8 lat temu nikt nie wierzył w zwycięstwo Polski z Portugalią. Do Chorzowa przyjechała niezwykle silna drużyna, wicemistrzowie Europy z Cristiano Ronaldo na czele. A Polacy zagrali jeden z najlepszych meczów w historii polskiej piłki. Tak to spotkanie komentował w Telewizji Polskiej Dariusz Pakowski. Wygraliśmy 2-1, a 2 gole strzelił Eusebiusz Smolarek. Dziś gramy z mistrzami świata. Naszym Smolarkiem ma być Robert Lewandowski. Trzeba będzie po prostu walczyć o to, aby strzelić te bramki. To jest piłka nożna, to wszystko może się wydarzyć. Mecz Polska-Niemcy na Stadionie Narodowym obejrzy komplet 55 tysięcy kibiców. Początek o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. Marsz Wolności i Suwerenności przeszedł ulicami Warszawy. W ten sposób Kongres Nowej Prawicy świętował odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Dlaczego dziś, a nie za miesiąc, 11 listopada? Lider ugrupowania Janusz Korwin-Mikke tłumaczył to tak. Przemarsz jest z okazji odzyskania przez Polskę suwerenności w 1918 roku i jakieś dziwne tłumaczenia socjalistów, że ważne jest, kiedy Rada Regencyjna przekazała władzę Piłsudskiemu, ale przecież skoro przekazała władzę, znaczy ją miała, prawda? Otóż miała ją od 7 października, kiedy ogłosiła suwerenność Polski. Według organizatorów w marszu wzięło udział około 2000 osób. W Neapolu po 80 latach koniec sporu o grunt, którego początki sięgały XVI wieku. Podczas procesu odwoływano się nawet do prawa feudalnego i dekretów króla Neapolu. Proces wygrał profesor Diego De Falco, wykładowca matematyki na Uniwersytecie w Mediolanie. Jego pełnomocnik, mecenas Amedeo Passaro z Palestry w Neapolu, przekonał sąd, że grunty będące przedmiotem wielowiekowego sporu należą się rodzinie jego klienta. Na dowód przedstawił dokument hipoteczny z początków XIX wieku, czyli z czasów panowania Józefa Bonaparte. Sprawa była bardzo ciekawa, bo należało ustalić prawdę sprzed 200 stuleci, powiedział włoski prawnik, cytując Martina Heideggera, który mówił, że te same drogi prowadzą zarówno do prawdy, jak i do błędu. Pierwszy proces w tej sprawie rozpoczął się w 1934 roku. Gmina Arienzo koło Kazerty domagała się od rodziny De Falco zwrotu 10 hektarów, które dzierżawiła ona od 1536. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W Lizbonie deszcz, tak samo w Madrycie, Paryżu i Londynie, za to w Warszawie słonecznie i ciepło i nie tylko w Warszawie. Dziś u nas jedynie na wybrzeżu może przelotnie padać. W Szczecinie 16 stopni, ale w Toruniu już 20. W Łodzi i w Krakowie 22. W Przemyślu 23. W nocy, tak jak w dzień, jeśli gdzieś będzie padał deszcz, to tylko na północy, a termometry pokażą od 10 do 14 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Tak kończyła się debiutancka płyta zespołu Muchy zatytułowana Terror Romance 111 albo pierwszy 11. Ja już przyznam szczerze, że trochę zapomniałem, jak poprawnie wymawiać te cyfry, ale wiem, że Michałowi Wireszce chodziło przede wszystkim o dzień 1 listopada. W związku z tym trzy jedynki na samym końcu tej płyty. Wczoraj w ofensywie przez 2 godziny Muchy jubileuszowo, bo w związku ze swoim 10-leciem, no i też premierowo, bo w związku z wydaniem swojej nowej płyty pod tytułem Karma Market, na żywo koncert z klubu Esculap w Poznaniu, z ich terenu, z miasta Doznań, tam gdzie lądują samoloty z papieru. I wszystko zakończyło się tuż przed północą, jeśli chodzi o naszą transmisję na utworze Ani Słowa, wykonywanym wspólnie z Katarzyną Nosowską. Ale czegoś brakowało. Brakowało utworu, który zakończył część zasadniczą tego koncertu. W związku z tym jak najszybciej to teraz nadrabiamy. Wyglądasz tak nierozsądnie, to nieistotne. Wyglądasz tak. tylko mało! A na scenie klubu Esculap właśnie w tym utworze pierwszy skład, ten, który znamy z płyty Terror Romance i ten, z którym rozpoczęliśmy naszą przygodę, Szymon Waliszewski, Piotrek Maciejewski, Michał Wiraszko, Miasto Doznań. Piękny koncert rock'n'rollowy, klubowy, bardzo blisko publiczności, co ważne, klub Esculap wypełniony. No i były też samoloty z papieru, kiedy Michał Wiraszko zaśpiewał tę słynną frazę w tym utworze. Poleciały z publiczności w stronę sceny właśnie wykonane z papieru samolociki. Pięknie dziękujemy za całą atmosferę, za ten jubileusz, ale to nie jest ale a propos koncertu, czy jego atmosfery, czy czegokolwiek, co się działo wczoraj w Poznaniu. To jest ale w sprawie dziesiątki kolejnej zespołu Muchy, bo tego im życzymy, może nawet bardziej niż wszystkiego najlepszego w związku z tymi 10 latami, które przeszły. Pięknej przyszłości, między innymi związanej z nową płytą Karma Market. No to tak trochę inaczej, tak na odwrót i od końca. Zaczynamy prezentację w Myśliwieckiej 357 tej płyty właśnie teraz od utworu, który ją kończy. Jesteśmy sami. Idą święta. No w jakimś sensie to prawda. Taki tytuł ma utwór, który kończy płytę Karma Market, najnowszy album zespołu Muchy. I do tego jubileuszu, i do tego koncertu, który mamy pięknie zarejestrowany w całości. I do tej nowej płyty oczywiście będziemy wracać w najbliższym czasie bardzo często. 25 minut po godzinie 16. Zapraszam do korespondencji piotr.stelmach@polskieradio.pl. Tu się nic nie zmienia, jeśli chodzi o ten adres. Myślę, że działa również strona facebookowa audycji Myśliwiecka 357. Tam proszę zaglądać i ewentualnie klikać na tak, raczej. Ja teraz powrócę jeszcze do 74. urodzin Johna sprzed wczoraj. A dlatego i z małym poślizgiem, bo w czwartek nie było mnie na antenie, to po pierwsze, a po drugie i co ważniejsze, trochę mi brakuje jego muzyki ostatnio u nas w Trójce. Power to the people. John Lennon. No to jeszcze jedna z tych najbardziej przejmujących pieśni jego z 1970 roku z płyty Plastic Ono Band. Bo jakoś tak zabrakło im i Mother, i Isolation, i Love, i Remember, i Well, Well, Well, no i Working Class Hero. Utwór, do którego tak wiele osób, tak wielu i dzisiejszych

Jeszcze w sprawie urodzin i jubilatów nie do końca okrągłych. 61 lat wczoraj skończył ten, który na naszej antenie bywa, jest grany, jest prezentowany regularnie, również ze swoim zespołem. And I woke up to find that the world had gone mad and we'd all fall down. And I feel like a child again, sitting observing. You're toying with power, your fingers are burning. You're pushing so hard that the worms won't be turning. We'll all fall down. While you're trying to pretend you're a god upon high, with your party ideals and your squeaky clean lies. When it comes to the crunch, you're not smarter than I, and we'll all fall down. If it's color or creed or your old-time religion, well, fighting for that shows a pure lack of vision. The fight that we strive Tak, wiem, wiem. Nie wywrócił świata do góry nogami, nie zrobił muzycznie czegoś absolutnie rewolucyjnego, ale swoje jednak zrobił i swoje miejsce w historii muzyki rockowej, popularnej, rozrywkowej ma. No a poza tym, to trochę dziwne i być może niesprawiedliwe. Zawsze był w cieniu Boba Geldofa, zawsze był na drugim planie. Nie jemu przypadł ten największy splendor, chociaż przecież wspólnie z Bobem wymyślił, zorganizował Live Aid. Mitchie Ore wczoraj skończył 61 lat. Dziwna płyta, Uvox, właściwie wtedy grupy Ultravox, tej najbardziej znanej, w najbardziej znanym składzie już nie było, bo z zespołu został usunięty Warren Ken, ale i Billy Carey, i Chris Cross, i Mitchie Ore jeszcze w niektórych momentach tej płyty potrafili wysłać ważny sygnał w świat, no chociażby ten, nagrany wspólnie z zespołem The Chieftains, utwór All Fall Down. No to teraz nowe płyty. Goście dzisiaj w studiu to na pewno. Od razu zapowiadam, że po 17:00 Jespo. Zespół Jespospolita w związku ze swoją nową płytą znakomitą. To już właściwie to, trudno powiedzieć o tym, że to jazz, ale oni sami się z tego pięknie wytłumaczą na antenie. Będzie jeszcze, jeżeli zdążą dojechać, a mam nadzieję, że zdążą dojechać, jeden z zespołów, które wczoraj zagrały na koncercie w Poznaniu w Eskulapie w związku z 10-leciem zespołu Muchy i były gościem Michała Wiraszko i ekipy. Zagrali znakomity koncert, a ponieważ dowiedziałem się, że będą dzisiaj w Warszawie, no to zaproszenie właściwie wysłało się samo. No a teraz, tak, to będzie bardzo ważna premiera. Zwracam Państwa na to uwagę. Za chwilkę gość pierwszy na dziś w studiu, ale wcześniej jeszcze coś z poprzedniej płyty, coś co mnie i wtedy, i właściwie za każdym razem, jak tego słucham, powala na kolana. Zespół Afro Collective. Niejistniejący syn mój, mam być opoką z mięśni i ścięgien, będę pustym sklepem i kwitem za węgiel. Niejistniejący syn mój, skręcimy na prostej drodze w bok. Znaki wodne zamiast haltu ogniem, bo to przecież do mnie tak niepodobne. Skręcimy na prostej drodze w bok. Śnieże ci mówią, obudź się. Schowasz się przed tym, co złudzenia kradnie, i zdziwisz się, gdy cię w końcu dopadnie. Śnieże ci mówią, obudź się. Jak tu za ciosem we własną twarz pójść? Im bardziej będziesz cichym chłopcem, tym krzyczeć ze złości będziesz chciał głośniej. Ale jak tu za ciosem we własną twarz pójść? Synu, blisz się z tym, żebyś był dziewczynką, wolałbym. Byś był kobietą, wolałbym. Byś był córeczką, wolałbym. Synu, wybacz mi, lecz byś był dziewczynką, wolałbym. Byś był kobietą, wolałbym. Byś był córeczką, wolałbym. Wygrażasz samemu sobie znów, a ja męczę się patrząc, jak się męczysz. Jałmużną jest miłość do słabych mężczyzn. Wygrażasz samemu sobie znów. Chciałeś mieć problem, no to masz. Nie masz szczęki, co by galaretki nie zgryzła. Ostrzegał cię twój antenat bliźniak. Chciałeś mieć problem, no to masz. Synu, blicz się z tym, żebyś był dziewczynką, wolałbym. Byś był kobietą, wolałbym. Byś był córeczką, wolałbym. Synu, wybacz mi, lecz byś mógł się załamać, wolałbym. Byś mógł się rozpłakać, wolałbym. Byś mógł się cofnąć, wolałbym. Synu, pogódź się z tym, żebyś był mięciutki, wolałbym. Byś był przytulny, wolałbym. Byś był maleństwem, wolałbym. Synu, przykro mi, lecz byś był dziewczynką, wolałbym. Byś był kobietą, wolałbym. Byś był córeczką, wolałbym. Myślę, że masz już scenę. Ciągle te światła na scenie, a obok przyjemna ciemność. Zanim zaczniesz litować się nad sobą, zlituj się nade mną. niemęskie granie. Płyta piosenki po polsku i zespołu Afro Collective. Jak dla mnie wtedy, mimo że już kilka lat grupa istniała i swoje zrobiła, to właśnie wtedy w tej piosence podpisali po raz kolejny artystyczny glejt i dali swoją artystyczną pieczątkę nad tym wszystkim, co zrobili wcześniej i co być może mieli robić w przyszłości. A teraz zapytam, czy się z tym zgadzają. Michał Hoffman i Michał Szturomski, witam bardzo serdecznie. Siema. Afro Collective. Czy mniej więcej to tak było? No i wiesz, ja bardzo miło wspominam akurat tę piosenkę. Uważam, że ona w jakiś sposób określiła kierunek, w którym poszliśmy na najnowszej płycie. Jest bardzo osobista i smutna i desperacka i chyba nieźle zaśpiewana, co na piosenkach po polsku było jednak ewenementem. Wiesz co, może nie powinienem tego mówić na antenie, bo to takie już trochę bardzo prywatne sprawy, ale ten utwór mi towarzyszył od momentu, kiedy piosenki po polsku się ukazały, w najdziwniejszych sytuacjach. I powiem ci, Michał, że nie do końca się zgadzam z tym, że on ma taki wydźwięk pejoratywny, dlatego że ja jakby narzuciwszy sobie pewną szykanę w życiu od 5 miesięcy ostrego treningu, ten utwór miałem wciąż na słuchawkach, między innymi. I on mnie po prostu dawał mi kopa za każdym razem w miejsce, które powinien dawać kopa, co więcej, dawał tego kopa skutecznego. Bardzo się cieszę, ponieważ my po to właśnie robimy muzykę, żeby dawała kopę. W różne części ciała. W różne części ciała, słucham? Co trenujesz? No, siebie, no po prostu. No, żeby się lepiej żyło i żeby była lepsza kondycja i w ogóle. I pomyślałem sobie o niemęskim graniu, że to jest takie, że to jest trochę taki numer, weź sobie go chłopcze i biegnij. Teraz, już. Okej, czyli to jest taki trening duchowy, rozumiem, tak? Też. Super, no i minęło trochę czasu. Właśnie, to też trochę niezręcznie jest mówić o czymś się właściwie ledwo pamięta. No, ta płyta ma 3 lata już. Płyta ma 3 lata, ale ja pamiętam rozmowy z Rafałem Ptaszyńskim chociażby, który mówił, że w ogóle produkcja tego niemęskiego grania, czyli tej piosenki, była dosyć dziwna, ponieważ tak naprawdę był to utwór trudny. Bo to jest utwór trudny, bo tam są rozwiązania naprawdę z końca książki, jak to się ładnie określa. No, przykład numer 108, akord c-moll, a w basie nuta H. Nie? Jak to pasuje? No, to tylko Rafał wie, bo to on skomponował. Sztu. Ale żeśmy się pozamieniali instrumentami w tym utworze, żeby było ciekawie. Nie wiem, czy masz świadomość, że normalnie gram na gitarze, tu gram na basie, a Rafał gra, wiesz... Inaczej. Na gicie, nie? Tak. Michał, akurat tak się złożyło, że przesłuchując waszą nową płytę, już możemy o tym mówić, jaki ma tytuł, bo ja na razie milczałem, nie mogłem nic powiedzieć w związku z ustaleniami z wytwórnią płytową. Informacja poszła w świat. 46 minut Sodomy. Jak ją przesłuchiwałem i rozmawiałem później z Afro o tym, który utwór na przykład nadawałby się do radia, to za każdym razem się okazywało, że to twoje autorstwo. Coś się zmieniło? Jakiegoś ducha radiowego dostałeś? Wiesz co, no tak, no odkryłem sobie, wiesz, wielkiego songwritera, nie? Wiesz, tam byłem na koncercie, wiesz, Paula McCartneya tam niedawno. No i tak na mnie spłynęło coś, wiesz, co dużo gadać, no. Okej. Chcę, żeby to była pierwsza rozmowa na temat tej płyty. Ona nie będzie najdłuższa, ale z drugiej strony nie chcę, żeby była ostatnią, bo szykuję się na was i szykuję się na niezły wykład o tych piosenkach. Uderzyło mnie, co tam jest. Uderzyła mnie ta treść, uderzyła mnie sposób, w jaki to zrobiliście. To nie będzie właściwie pytanie. Michał, Afro, kiedy słucham po raz pierwszy zapytałem o nowy materiał, powiedział, robimy płytę pijacką, kropka. No, pijacką, barową, desperacką, depresyjną, o rozpaczy. Generalnie, no tak, takie było założenie i tak się stało. A można coś takiego zakładać, Michał? Że powstanie taka treść? Wiesz co, może to nie tyle było założenie, że jakby to nie było jakieś wyzwanie intelektualne, tylko bardziej zadanie sobie pytania, kim ja właściwie jestem, kim my jesteśmy, w jakim momencie jesteśmy życia i o czym chcielibyśmy pisać, po czym udzielenie sobie odpowiedzi, no szczerej, możliwie szczerej. Nawet jeśli jest to szczerość dla nas, jeśli była to szczerość bolesna. Znaczy, wiesz, chodzi też o to, wiesz, żeby robić rzeczy wiarygodne, nie? Nam się wydawało, że w tym momencie, w jakim jesteśmy teraz, jak mówię, życiowo, muzycznie i tak dalej, to będzie najbardziej szczera wypowiedź artystyczna, nie? Że my nie kalkulujemy, jeśli chodzi o płyty, wiesz, żeby się tam komuś podobało, czy nie podobało, wiesz. Generalnie chcemy po prostu nagrywać płyty takie, jakie chcemy, bo mamy taką wolność, jesteśmy niezależni, nie? Chcemy tą niezależność jakoś tak wykorzystać w sposób świadomy, nie? No i po prostu taka płyta powstała, bo taką płytę chcieliśmy nagrać, nie? Kategoria szczerości w muzyce zawsze bawiła mnie do łez. Kiedy graliśmy rap, kiedy ja grałem rap. No wiesz, no rap się opiera jednak na przybraniu pewnej pozy. Z kolei przy piosenkach po polsku, kiedy z tego rapu już zrezygnowaliśmy i on poszedł sobie w niebyt, to bardziej interesowało nas to, żeby nuty ciekawie złożyć. Zagadnienie szczerości jakby wtedy po nas spływało zupełnie. To było śmieszne. Jak może być szczerość w ogóle w układzie dźwięków? No okazało się, że jednak istnieje coś takiego, no. Istnieje coś takiego jak ekspresja i emocje i to można w muzyce wyrazić i przemycić, no. Ale widzisz, ile czasu nam zajęło, żeby do tego wniosku dojść? To jest ciekawe, nie? Problem słodki, który miałem z zespołem Afro Collective właściwie od drugiej płyty, bo ja jestem takim fanem, ja na płytę pilśniową załapałem się z dosyć dużym poślizgiem, czyli na wasz pierwszy album. Od drugiej płyty jestem fanem i właściwie mam słodki problem za każdym razem, co tu jest najważniejsze, bo te treści wydają mi się ważne jednakowo. Natomiast przy okazji 46 minut Sodomy był jeden fragment, który gdzieś tam podczas słuchania mi się wyróżnił, wybił, wystrzelił. Znaczy coś mi zrobił bardziej. Nie wiem, czy mnie dotknął tu, czy tu, czy tu, ale dotknął tak, że bolało i boli do tej pory. I pomyślałem sobie, jakie to jest mądre. Ile tam jest rzeczy o życiu chociażby młodego człowieka, który w dalszym ciągu jeszcze jest na dorobku, takim życiowym. Coś musi jeszcze zrobić, gdzieś musi zajść. Czegoś chce, ma ambicje. Ile tam jest prawdy o jego przeszłości i być może też o przyszłości? Z jednej strony się czerwienia, z drugiej strony, wiesz co, mi się już nie chce krygować. Ja uważam, że napisałem najlepsze teksty, jakie kiedykolwiek, no, na ten album, i też uważam, że wykonałem go tak, że lepiej chyba, lepiej nie byłem w stanie. Jestem zadowolony z tej płyty, jestem dumny. Ja w ogóle rzadko odczuwam dumę, a szczególnie w odniesieniu do swoich własnych dokonań. Ale tym razem to jest ten przypadek, no. Krótko mówiąc, nie należy w mojej obecności tej płyty krytykować, bo mogę zareagować nieprzewidywalnie. Dobrze, bo wszystko, czego chcieliśmy, to mniej myśli, zadań, zagadek mniej. Niezwykły utwór. Od razu mówię, niezwykły utwór. Chciałem go podnieść, chciałem go wyróżnić. Chciałem, żebyśmy to specjalnie obgadali na antenie, żebyście przyszli, żebyśmy zrobili taką premierę. Jak mówię, teraz na szybko, ale obiecuję wam, że będziemy przyklejeni. Ja będę przyklejony do tych treści bardzo mocno, bo chcę od was więcej opowieści na ten temat i chcę muzyki, chociażby granej na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No jeszcze sporo zostało do opowiedzenia, także nie ma problemu. Zostawmy słuchaczy z głodem pewnym i z pewnym oczekiwaniem. Kiedy premiera? Płyty? 21 października. Tak, Michał? Tak. Premiera online będzie już w poniedziałek. Będzie można sobie posłuchać na jednym ze serwisów streamingowych, a 21 zapraszam do sklepów muzycznych. A teraz dobrych sklepów muzycznych. Tylko dobrych. Wszystkie są dobre. A teraz premiera w Trójce. Uwaga, uwaga. Tak kończy się nowa płyta zespołu Afro Collective 46 minut Sodomy i to pierwszy utwór wybrany na singiel. Pierwszy utwór, który będzie całość pilotował. Pijany Mistrz. Michał Hoffman, Michał Szturomski, bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Dzięki wielkie. I niech idzie w świat z jak najlepszym skutkiem. Wiesz, młodość jest neonem, najlepsze napoje i napisem wstęp zbroniony. Czas wynagrodzić sobie to. Ukryty potencjał w każdym z nas jest. Ja swój schowam tak, żeby strzelc, gdy legnie niechłość jego zwłok. Bo wszystko, czego chcieliśmy, to mniej myśli, zadań i zagadek mniej. Korkociąg wbijam w intencji, by spłoszyć inteligencję i olał jak sen. Jestem tu po to, byś czuł się lepszy, w wampirze pocieszny, co wdycha mój tlen. Wszyscy